Kalbim yanık küle dönüm, rengim solmuş küle dönüm. Sen küleye yele dönüm, ayık gülüm kayıp daha. Kalbim yanık küle dönüm, rengim solmuş küle dönüm. Sen küleye yele dönüm, ayık gülüm kayıp. Gayet külüm, gayet daha, gayet ömrüm.